Ja, lieve luisteraar, we zijn niet op de maan, maar op het Centraal Station in Amsterdam. Want het schijnt dat Pegida ergens wil demonstreren. En daar zijn sommige andere mensen het niet mee eens. En ik ben op zoek naar die mensen.